έχω την Ελένη πρώτη δημοτικού. Έχω όμως και τη Δήμητρα που θα μας πούν ακριβώς τι γίνεται με τη μάσκα. Λοιπόν, Ελένη, θα δώσω το λόγο σε σένα, γιατί ήρθε στο μεγάλο το σχολείο, Ελένη. Θέλω να μου πεις πώς είναι το μάθημα με τη μάσκα. Χάλια. Θέλω να μου πεις πώς είναι το μάθημα με τη μάσκα. Χάλια. Πρώτη Δημοτικού, το παιδάκι σήμερα το πρωί στον Αντένα. Ήταν οι ρεπόρτερ εκεί, όπως πάνε κάθε πρωί οι ρεπόρτερ, να κάνουν τα γνωστά. Ρωτάει λοιπόν και το παιδάκι αυθόρμητα του βγήκε η μικρή Ελενίτσα, πρώτη Δημοτικού. Της βγήκε αυτή η λέξη. Το παιδί τόσο καθαρά, τόσο ωραία, τόσο μέσα από την ψυχή της περιγράφει ακριβώς όλο αυτό που γίνεται. Ελπίζω μέχρι να τελειώσει το Λύκειο η Ελένη να έχει βγάλει τη μάσκα, γιατί αλλιώς δεν θα υπάρχουν κεφάλια να φοράνε μάσκες. Διαβάζω εδώ από την προηγούμενη εκπομπή, έχει ξεμείνει ένα μήνυμα. Ο Θανάσης είναι ακροατής φανατικός του Μπογδάνου και λέει: «Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Ο κομμουνιστής υπουργός Τάκης, Θεοδωρικάκος, είναι υπεύθυνος για το φιάσκο στις μάσκες. Θανάσης». Μπορεί να τον έχουν υπουργό το Θεοδωρικάκο, αλλά δεν το έχουν καταπιεί ότι κάποτε ήταν στην ΚΝΕ και με την πρώτη ευκαιρία μεταξύ τους εδώ τα βγάζουν. Τέλειωσε η ρουφιανιά. Συνεχίζουμε εδώ με τα δικά μας. Το είδα μπροστά μου, δεν γινόταν να μην το πω. Είναι πολύ ωραίο μήνυμα. Τα δικά μας έχουμε το θέμα με τις μάσκες, με αυτό το ωραίο φιάσκο, ανέλπιστο, όπως λέγαμε και παλιά, φιάσκο που συνεχίζεται ακόμη και σήμερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν λίγες μέρες είχε μιλήσει για αυτές τις μάσκες και είχε πει: «Ακούμε τις συμβουλές των ειδικών για την προστατευτική μάσκα. Η χρήση της ίσως θα καλύπτει κάποια χαρακτηριστικά μας. Θα σηματοδοτεί όμως το σοβαρό πρόσωπο της ευθύνης μας». Το σοβαρό πρόσωπο της ευθύνης μας. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Λούνα τάλων τάνο βέντι λασού. Λαστέλα μία βοηγύρλε του. Θα σηματοδοτεί όμως το σοβαρό πρόσωπο της ευθύνης μας. Χάλια. Λούνα μυστεριόζα. Ζω και του νοσέ γελόζα. Χάλια. Δίλε και τόρνα κουατζού. Αγαπημένα μου παιδιά, θέλω να σε ευχηθώ να έχουμε μια καλή δημιουργική χρονιά. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Ευχήθηκε ο Κυριάκος χθες. Καλή δημιουργική παιδιά χρονιά στα αγαπημένα του παιδιά. Καταλαβαίνει ο καθένας τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Και πέρυσι είχε ευχηθεί κάτι αντίστοιχο. Και να τα αποτελέσματα. Και καλή χρονιά μας ευχήθηκε στο πρωτοχρονιάτικό του διάγγελμα. Το πρώτο του πρωτοχρονιάτικο διάγγελμα, 1η Ιανουαρίου του 2020, και βλέπετε πώς τσουλάει και πώς πηγαίνει η χρονιά. Οπότε να δούμε τον Ιούνιο, θα κάνουμε την καταμέτρηση και τον απολογισμό, πώς πήγε αυτή η χρονιά για τα αγαπημένα του παιδιά, στα οποία ευχήθηκε καλή χρόνια. Έχει συμβεί όλο αυτό με τις μάσκες, αν εκθέτει λίγο το παρασκήνιο. Ανέλαβαν τρεις εταιρείες, οι Δήμοι τα ανέθεσαν, η ΚΕΔΕ, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, τα ανέθεσε σε τρεις εταιρείες. Η μία από τις εταιρείες είναι πολύ γνωστή εταιρεία αλουμινίου. Τα συστήματα αλουμινίου κατασκευάζει τώρα πώς, ενώ φτιάχνεις παράθυρα, αλουμίνια, σειρώμενα, τζάμια, πώς τα λένε, μοθωράκια, πώς τα λένε αυτά, κάπως εκεί που μονώνουν και διάφορα τέτοια, φτιάχνεις και μάσκες. Είναι ένα θέμα πολύ ωραίο για συζήτηση και ψάξιμο. Νομίζω οι μάσκες που έφτιαξε αυτή η εταιρεία είναι οι προβληματικές. Νομίζω ότι φτιάχνουν κουρτίνες για όλο το τζάμι. Αλλά τελικά ήταν μάσκες για τα παιδάκια. Τα φόρεσαν τα παιδάκια χθες, πήγαν χαρούμενα, φόρεσαν τις μάσκες και μετά γύρισαν πίσω. Μασκοφόροι όλο το κεφάλι, σχεδόν έφτανε και πίσω. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί έγινε αυτό, βγήκε μια ανακοίνωση από το Υπουργείο, την οποία την ακούμε από το σχετικό ρεπορτάζ του Sky. Το Υπουργείο Υγείας παραδέχεται ότι κάποιες μάσκες που δόθηκαν στα παιδιά ήταν πολύ μεγαλύτερες. Αυτό, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, προέκυψε λόγω μιας ασάφειας στη διατύπωση, καθώς η Επιτροπή, η αρμόδια Επιτροπή, είχε δώσει τις διαστάσεις για το μέγεθος του υφάσματος πριν από τη συγγραφή της μάσκας και όχι για τις διαστάσεις του τελικού προϊόντος. Γι' αυτό λοιπόν κάποιες μάσκες ήταν πολύ μεγαλύτερες. Χάλια! Όλα του κόσμου τα στραβά, η πελαγίτσα τα τραβά και από τη σύγκριση το βλέπω πως θα νιώσω. Χάλια! Ποιόσα λεπτά κι αν πληρωθώ, αφού με αυτές θα τρελαθώ, στον νευρολόγο κάποια μέρα θα τα δώσω. Έχει πάθος λέει, κάνε μαξιδέλη μακρικά να δει. Χριστίτος λέει βάρε, μήνυ θέλει στραβοκάλα, μήνυ θέλει στραβοκάλα, μα μήνυ θέλει στραβοκάλα, μα με τι πόδια. Ήθελα να πατήσω μόνος μου στα πόδια μου. Η σχολική χρονιά που ξεκινά σήμερα δεν μοιάζει με καμία άλλη. Και να το ξέρετε, αν έχεις μάσκα και παγούρι, η ζωή δεν θα είναι αγκούρι. Έχουμε και το Τσίπρα μέσα σε όλα. Εδώ ακούσαμε την εκπρόσωπο της εταιρείας, δεν ήταν η Ρένα Βλαχοπούλου, ήταν η εκπρόσωπος της εταιρείας αλουμινίου, αλουμινοκατασκευέ και μάσκε, η οποία με ένα απολογητικό ύφος μας εξήγησε τι ακριβώς συμβαίνει. Στο ρεπορτάζ πριν μάθαμε αυτήν την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, ότι δόθηκαν λάθος διαστάσεις, μάλλον λέει δόθηκαν οι διαστάσεις για το μέγεθος υφάσματος πριν τη σειραφή. Δηλαδή πριν, είναι λίγο ακατανόητο αυτό, δεν είμαστε όλοι μοδίστρες, αλλά μπορούμε να καταλάβουμε τι εννοεί εδώ ο ποιητής, ότι δώσανε τη διάσταση πριν ραφτεί το γύρω-γύρω αυτό που λέμε το στρίφωμα, καλά το λέω, ή πριν μπουν τα σκηνάκια, κορδόνια που δένουν πίσω στα αυτιά και το πήρε ο άλλος και το έφτιαξε έτσι, δεν κάναμε μια δοκιμή σε ένα παιδάκι, αν κολλάει δεν κολλάει. Αυτά όλα είναι γκρίνια όπως καταλαβαίνει ο καθένας, διότι με σοφία η συγκεκριμένη κυβέρνηση με πρόνοια έφτιαξε αυτές τις μάσκες λίγο μεγαλύτερες από το συνηθισμένο, διότι δεν είναι μόνο μάσκες. Η κυβέρνηση φροντίζει και θα ακούσετε τώρα πώς ακριβώς φροντίζει και τα παιδιά και τους υπόλοιπους. Οδηγίες χρήσεως για τις νέες σχολικές μάσκες. Η μάσκα συνίσταται για τις ακόλουθες χρήσεις. Πάνα μωρού, σκελέα παππού, σακί για πατάτες, σακί για τσιμέντο, σακί για τσουβαλοδρομίες, πανί ιστιοπλοείας, πανί σκίασης, πανί θεάτρου σκιών, κάλυμα αυτοκινήτου, φιλέ βόλεϊ, πανοσέντονο κρεβατιού, ριχτάρι καναπέ, κουρτίνα σαλονιού και κουρτίνα μπάνιου. Ακόμα με το κατάλληλο βάψιμο και ένα απλό κοντάρι, η μάσκα μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε σημαία κατά προτίμηση της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος, για την προστασία μας από την τουρκική προκλητικότητα, η μάσκα προστασίας θα χρησιμοποιηθεί και από την πολεμική αεροπορία στα νέα αεροπλάνα Ραφάλος Αλεξίπτωτο. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μια μάσκα με έξυπνη πατέντα χρησιμοποιείται και για τέντα. Θέλω να πω, μην είμαστε μίζεροι. Τα έχουν προβλέψει όλα αυτά και κακώς απολογείται και το συγκεκριμένο Υπουργείο πριν τη σειραφή. Δώσαμε λάθος διαστάσεις. Τις σωστές δώσανε, διότι η μάσκα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πάρα πολλά πράγματα. Εδώ ενδεικτικά, εμείς αναφέραμε 2-3. Θα ακούσουμε στην πορεία και έναν πολίτη που τον εντόπισε η ΕΡΤ τι ακριβώς πρόταση έχει να κάνει. Ενώ λοιπόν γελάμε με τη μάσκα και καλά κάνουμε, είναι το θέμα της ημέρας και της χθεσινής και της σημερινής, γίνονται πραγματάκια σε αυτόν τον τόπο. Χρειάζεται επιτέλους εργασία 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Καλύτερη κοινωνική πολιτική στη χώρα είναι να δημιουργούμε πολλές καλές νέες εργασία. Λοιπόν, καταθήκεστε στα πρακτικά. Πολλές καλές νέες εργασία. Χρειάζεται επιτέλους εργασία 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Πολύ ευχάριστο αυτό. Πολύ σωστά τα λέει, γιατί έρχεται αυτό το ρημάδι το Σαββατοκυριακό που δεν ξέρεις τι να κάνεις και αν κάνεις κάτι χαλάς και λεφτά, ενώ 7 ημέρες εργασία, 365 μέρες το χρόνο, δεν έχεις χρόνο ούτε για τη μάσκα να σκεφτείς, ούτε για τον κορονοϊό, τίποτα απολύτως. Δουλεύεις διότι πρέπει να δουλεύεις, αυτά τα λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας, τα είπε προχθές. Να ακούσουμε και το πλήρες κείμενο, πώς ακριβώς το διατύπωσε. Απαντούσε σε μια ερώτηση για το 8ωρο και όπως όλοι ξέρουμε, Κυριάκος Μητσοτάκης και πολλοί άλλοι αυτής της αντίληψης, που διατρέχει πολλά κόμματα, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και άλλα κόμματα, είναι της άποψης ότι όλα αυτά είναι παροχημένα. Το 8ωρο είναι παροχημένο, οι συμβάσεις εργασίας είναι παροχημένες, τα δικαιώματα τα εργασιακά είναι παροχημένα. Έχουμε μπει σε μια άλλη εποχή που όλα αυτά είναι περίτα. Είπατε χθες ότι καταργούνται παροχημένες ρυθμίσεις του περασμένου αιώνα. Μπορείτε να διευκρινίσετε ποιες είναι αυτές? Ανήκουν σε αυτές το 8ωρο, το δικαίωμα στην απεργία ή το δικαίωμα στην συνδικαλιστική οργάνωση? Φαντάζομαι ότι λίγοι θα είχαν αντίρρηση στο να μπορούν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να έχουν περισσότερη ευελιξία, εφόσον το επιθυμούν οι ίδιοι, στο πώς κατανέμουν τον χρόνο τους. Χωρίς αυτό σε καμία περίπτωση να σημαίνει κατάργηση του οκταώρου. Λίγοι μπορεί να έχουν αντίρρηση στο γεγονός ότι ένας συνδικαλιστικός νόμος, ο οποίος, εάν δεν κάνω λάθος, είχε ψηφιστεί το 1982, χρειάζεται επιτέλους κάποιον ουσιαστικό εξορθολογισμό. Και όταν ακούτε εξορθολογισμό, να ξέρετε ότι η ζωή σας γκρεμίζεται. Πηγαίνει προς το χειρότερο σε όλους τους τομείς, όχι μόνο σε αυτούς που νομίζετε ότι θα αφορά η συγκεκριμένη διατύπωση του εξορθολογισμού. Όσες μοντερνιές έχουν εφαρμόσει όλοι αυτοί τα τελευταία 20-30 χρόνια, είναι μόνο προς το κακό των εργαζομένων. Καμία δεν είναι προς το καλό. Φαίνεται αρχικά ότι είναι προς το καλό. Ξεκινάνε τάχα μου με προθέσεις συγχρονισμού και ανανέωσης, αλλά τελικά καταλήγουν να πηγαίνουν πιο κοντά στον μεσαίωνα και τον εργασιακό μεσαίωνα. Στα εθνικά τώρα, στα εθνικά θυμόσαστε ότι ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής ο Γιώργος Αυτιάς, μάλλον έπαιζε να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής. Κάποια στιγμή τα είχαν σπάσει εκεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, άρα έμεινε στο λειτουργήμα, στο χαράκωμα της ενημέρωσης, ευτυχώς για την ενημέρωση ο Γιώργος Αυτιάς. Έτσι όμως έχασε η Ευρωβουλή. Προχθές είχε γίνει μια συνεδρία στο Ευρωκοινοβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης που ήταν στην άλλη άκρη της γραμμής, της οθόνης, ο Τσαβούσογλου, υπουργός της Τουρκίας, και είχε βάλει από πάνω τη σημαία της Ευρώπης μαζί με την τουρκική σημαία. Αυτό ψιλοπέρασε απαρατήρητο. Ένας Γερμανός, νομίζω, οικολόγος βουλευτής έθεσε ένα θέμα, τι είναι αυτά που βλέπουμε πάνω μας. Αλλά είναι τυχεροί όλοι αυτοί και το κτίριο το ίδιο του Ευρωκοινοβουλίου που δεν ήταν εκεί ο Αυτιάς. Και το γεγονός ότι στο τραπέζι ήταν όλοι οι ηγέτες και ήταν ο Ερντογάν και κοίταζε σαν να μην πω πώς, καθότανε. Τον είδες πουθενά? Ελλάς Γαλλία. Αυτή είναι η τιμωρία. Ελλάς Γαλλία Μεσογειακή Συμμαχία. Η τιμωρία του Ερντογάν, κυρίες και κύριοι Έλληνες συμπατριώτες μου, είναι στο μεγάλο. Το τραπέζι, παιδιά. Στο μεγάλο τραπέζι. Με τους Ευρωπαίους ηγέτες να είναι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, όποιος και αν είναι ο Πρωθυπουργός, και ο άλλος θα είναι απ' έξω. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμωρία στον Ερντογάν. Ή θα γίνεις άνθρωπος, ή θα σε απέξω μια ζωή. Τέλος. Και ξέρετε τι λέει. Όταν μια... λέω ξανά τα δόντια, έτσι δεν λογαριάζω. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ευτυχώς που δεν ήμουν Ευρωβουλή, γιατί με τον Τσαβούσογλου θα γινότανε το σώσε. Σου μιλάω ειλικρινά. Έτσι και ήμουνα χθες Ευρωβουλή. Και ήτανε ο Τσαβούσογλου εκεί. Και τα έκανε όπως τα έκανε. Είμαι βέβαιος. Θα έφευγε το κύκλωμα. Δεν υπάρχει θέμα. Πες του μου που ο Αυτιάς ότι τόλμησε και ο παππούς σου να περάσει από τη Μικάλη και ο παππούς του Αυτιά του ξηγήθηκε άγρια και δεν πάτησε Τούρκο στο νησί. Για να τελειώνουμε, μια και καλή. Πάμε παρακάτω τώρα. Έρχεται διπλός καπατσές. Και να το ξέρετε. Αν έχεις μάσκα και παγούρι, δεν θα ζητήσεις χάρη ποτέ από τον Άγιο Φανούρι. Έχουμε ρητά όπως ακούτε εδώ. Ο Αυτιάς λοιπόν, ευτυχώς δεν το στείλαμε στην Ευρωβουλή και θα το έχει γκρεμίσει το κτίριο, θα είχε μείνει κολυμπηθρόξυλο. Με αυτά που έβλεπα από τον Τζαβούσογλου, ξέρουμε όλοι πόσο κάθετος είναι και άτεκτος σε όλα αυτά τα θέματα. Γι' αυτό τον κρατήσαμε εδώ, για να μην έχουμε διπλωματικές εξελίξεις απρόβλεπτες, γιατί δεν μπορεί να κρατηθεί όταν βλέπει τον Τούρκο απέναντί του, γιατί και ο παππούς του δεν είχε αφήσει τον Τούρκο να πάει στην Σάμο. Οπότε αυτό περνάει από γενιά σε γενιά και διάφορα τέτοια. Πάρα πολύ ωραία για Σάββατο Κυριακή πρωί. Λέγαμε για τη μάσκα πριν και την ανακοίνωση του Υπουργείου Δημοσίας Υγείας, υποτίθεται, και μου στέλνει εδώ ένας ακροατής, το βλέπω στο YouTube, ναι, λέει καλησπέρα, ως ράφτης αυτό που είπαν είναι σκέτη πίπα. Αυτό. Η ανακοίνωση δηλαδή ότι δώσανε διαστάσεις πριν τη σειραφή και μετά τη σειραφή και έτσι όπως το ράψανε και τα λοιπά και τα λοιπά. Ξέρετε όλοι τον έχετε πάρει χαμπάρι κάποια στιγμή, αυτό που έλεγε το αγάπη μόνο, είναι ο Τάσος Ποτσέπης. Ένα παλικάρι εκεί του διαδικτύου με αλλοπρόσαλη συμπεριφορά και με έδωσε να γίνει ειδικός φρουρός, τον απέρριψαν από εκεί, αλλά έχει γίνει εθνοφύλακας, νομίζω στοιχείο, αν δεν κάνω λάθος. Έχει αναρτήσει ένα βίντεο, από τώρα σας ζητάμε όλοι να σηκωθείτε όρθιοι. Μεγάλη ιερή ημέρα σήμερα, υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου κορασίδες, και έχω το εθνικό καθήκον να απαγγείλω τον εθνικό ύμνο για την ανύψωση του ηθικού όλων. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά. Και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρο ελευθεριά. και σαν πρώτα ανδριωμένη χένεο χέν ελευθεριά. Και σαν πρώτα ανδριωμένη χένεο χέν ελευθεριά. Παμ, λείπει το παμ στο τέλος. Το είπε έτσι αντριωμένα, ρωμαλαία, όπως πρέπει να λέμε τον εθνικό ύμνο. Καθίστε όσοι είχατε σηκωθεί και να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Επειδή έπεσε πολύ εθνική λα στην εκπομπή, θα την αραιώσουμε λίγο τώρα με την αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε σήμα, είχε κάτι άλλο πριν και τώρα έφτιαξε ένα αστέρι, πρέπει να το δείτε, έχει μια αξία. Κυκλοφορεί και ένα σχετικό βίντεο του Αλέξη Τσίπρα στο διαδίκτυο, στο YouTube, παντού, που λέει εκεί κάτι θεωρίες και μετά εξηγεί γιατί επέλεξαν το αστέρι. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εξελίσσεται έχοντας οδηγό του τις αξίες ενός λαού που αγωνίστηκε, δημιούργησε, αντιστάθηκε, νίκησε. Αξίες που μας καθοδηγούν σαν ένα αστέρι στον ουρανό. Αστέρι μου. Σαν ένα αστέρι στον ουρανό. Αστέρι μου. Το οποίο μας δείχνει πάντα το δρόμο που πρέπει να διαβούμε για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Στην Ελλάδα της προόδου, σε μια Ευρώπη των λαών της. Βάλαν και το Βέρτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε αυτά. Βάλαν και το Βέρτι για να το κάνουν λίγο πιο λαϊκό, να μπορείς να το καταλάβει ο καθένας. Θα ακούσουμε όμως τώρα ένα μεγαλύτερο, εκτενέστερο απόσπασμα από αυτό το βίντεο του Αλέξη Τσίπρα που κυκλοφορεί. Η ιστορία των κοινωνιών μας είναι η ιστορία της εξέλιξης. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Η ανθρώπινη γνώση, η επιστήμη, τα όνειρα και οι φιλοδοξίες. Έχω ένα όραμα και μια φιλοδοξία. Η πρόοδος αυτή πολλές φορές φοβίζει. Τρόμαξα. Όμως η εξέλιξη είναι η δύναμη των πολλών. Πασόκ. Δύναμη ευθύνης. Εμείς είμαστε προϊόν αυτής της εξέλιξης. Δεν είπα εγώ ότι μπορεί να σκιστούν τα μνημόνια με ένα νόμο. Ένα κόμμα που μεγάλωσε και ορίμασε, αναλαμβάνοντας το τιμόνι της χώρας σε ιστορικές στιγμές. Πρώτη φορά αριστερά και πιο γαμίζει πουθενά. Ένα κόμμα που είναι κάτι πολύ περισσότερο από τις θέσεις και τις διακηρύξεις. Μπορείτε να μας κατηγορήσετε για απάτες. Γιατί αλήθεια, ποιος μπορεί να βάλει όρια στα όνειρα και τις επιθυμίες της πιο μορφωμένης γενιάς Ελλήνων στην ιστορία της πατρίδας. Ο Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εξελίσσεται έχοντας οδηγό του τις αξίες ενός λαού που αγωνίστηκε, δημιούργησε, αντιστάθηκε, νίκησε. Αξίες που μας καθοδηγούν σαν ένα αστέρι στον ουρανό. Και τώρα το αστεράκι μου θα γίνει μεγάλο αστέρι. Η αριστερά και η δημοκρατική παράταξη είναι δημιούργημα αυτών των αξιών. Η αριστερά είναι το Πασόκ. Σήμερα μια πλατιά συμμαχία έρχεται για να κάνει το όραμα πράξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κάνει το βήμα στο μέλλον. Ένα μέλλον για όλους. Έτσι λέει το φλιτζάνι, δηλαδή που δεν γελιέται ποτέ. Έλα κι εσύ για να πορευτούμε μαζί. Μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Άστρο λαμπρό τους οδηγεί. Λοιπόν, εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ, εφιέστατο και το αστέρι και η ιδέα για αλλαγή σήματος, γιατί όλα πάνε τέλεια στο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε αυτό που έλειπε ήταν το νέο σήμα. Το λέγαμε όλοι. Τέλεια πολιτική, τέλεια αντιπολίτευση, μαχητική όπως πρέπει. Αλλάξτε και σήμα για να γίνετε σούπερ. Το άλλαξαν και αυτό και κυρίως κατάλληλη στιγμή. Κατάλληλοι. Τους βρίζει όλη η κοινωνία για τις μάσκες, γελάνε και οι πέτρες σε αυτόν τον τόπο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ διάλεξε σήμερα να το πάει αλλού, να δείξει το αστέρι του, το σήμα του. Λες και νοιάζεται κανείς, αντί να αφήσουν τον κανιβαλισμό πάνω στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για καμιά δεκαριά ακόμη μέρες. Εφιέστατα όλα. Από το Α έως το Ω, μπράβο, το κόμμα αυτό συνεχίζει κανονικά. Η ΕΡΤ κάνει ρεπορτάζ, πάει έξω από σχολείο και ρωτάει έναν πατέρα για την μάσκα κιλότα που δώσανε χτες. Μία έκπληξη περίμενε γονείς και μαθητές όταν παρέλαβαν τις μάσκες που τους διένυμαν από τα σχολεία. Πόσες μάσκες το έχετε δώσει σήμερα? Δύο. Είναι από το σχολείο ή τις προμηθευτήκατε? Όχι, το σχολείο τις κάναμε σορτσάκια. Ήταν πολύ μεγάλες. Ναι. Οπότε αν μόνο σας. Μεγάλη το παγουράκι και μικρή η μάσκα ήταν ανάποδα. Όχι, το σχολείο της κάνουμε για σορτσάκια. Και να το ξέρετε, αν έχεις μάσκα και παγούρι, θα τρως σαλάτα με μανούρι. ποίηματα, ποίηση γενικότερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΔΕΘ προχτές ευχαρίστησε το Γεραπετρίτη που νύχτα μέρα δούλευε για αυτό το κόνσεπτ να πανημάσκε στα σχολεία και τα παγούρια, τα οποία παγούρια είναι 250 ml, δεν φτάνει καθόλου, πρέπει να ξαναγεμίσει κατά τη διάρκεια της μέρας, άρα δεν αποφεύγεται ο συνωστισμός της βρύσης, δεν ξέρω τι μέτρα θα βάλουν και πόσο κάνουν χειρότερη και δυσκολότερη τη ζωή μέσα στο σχολείο. Οι μάσκες είναι για να καλύπτουν δύο παιδιά ταυτόχρονα, και στη μία πλευρά του θρανίου και στην άλλη πλευρά. Γενικώς στέφθηκε με επιτυχία χαλάλη τα ξενύχτια του κυρίου Γεραπετρίτη. Θέλω να επισημάνω ότι η Ελλάδα, όσο γνωρίζω, είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα η οποία παρέχει σε μαθητές και σε εκπαιδευτικούς δωρεάν μάσκες. Ελεήστε τα όματα! Λούνα ντάλων τα νοβέλιλα σου La stella mia vuoi dirle tu Misteriosa, so che tu non sei gelosa. Dille che torna qua giù. Παρέχει σε μαθητές και σε εκπαιδευτικούς δωρεάν μάσκες. Πώς τα βλέπεις λοιπόν, φίλε μου Αρίστο? Μαύρο και άρακλα, πώς θα τα δει καλέ τον καβάδι? Δεν ήταν εύκολο να οργανωθεί αυτή η διανομή των μασκών. Κόσμο ακούω και κόσμο δεν βλέπω. Όλη μέρα έτσι όλα μου τα έχει σπάσει. Πιάτα, ποτήρια, μπιμπελά. Και ραμεδεριό το έχει κάνει. Θέλω να ευχαριστήσω και την Κεντρική Ένωση Δήμων, η οποία έβαλε πλάτη. Οφείλω ένα προσωπικό ευχαριστώ στον Υπουργό, τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος έμεινε εξάγρυπνος βράδια για να εξασφαλίσει ότι από πλευράς κεντρικού συντονισμού το project αυτό θα τρέξει έτσι ακριβώς όπως πρέπει. Κόσμο ακούω και κόσμο δεν βλέπω. Αγαπημένα μου παιδιά, θέλω να σε ευχηθώ να έχουμε μια καλή δημιουργική χρονιά. Γεραμεδεριό το έχει κάνει. Μπράβο στο Γεραπετρίτη, δούλεψε νύχτα μέρα, αλλά το αποτέλεσμα τον δικαίωσε, φαντάζομαι. Πετύχανε, Διάνα, μπράβο, συγχαρητήρια και στους άλλους τομείς, έτσι να πάνε τα πράγματα. Είναι η πρώτη φορά που η νεολαία της χώρας τυφλώνεται, όχι από τη δική της αυτοικανοποίηση, αλλά από την αυτοικανοποίηση των υπουργών, πρωθυπουργών και στελεχών της κυβερνήσεως νύχτα μέρα. 24 ώρες το 24ωρο. Εδώ είναι Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα. 2.11 10 80 880 τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Μην τον αφήσετε απογοητευμένο. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού. Αυτή την ώρα το παρακολουθούμε εμείς. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Μας ακούτε ζωντανά επίσης στο ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site. Αμέσως μετά σε κονσέρβα όποτε θέλετε. Στο YouTube Ελληνοφρένια Official. Μας ακούτε εκεί live και μετά όποτε θέλετε. Μας ακούτε και στο Facebook live. Τι άλλα έχουμε, τα είπαμε όλα. Έχουμε το πρώτο μέρος του λαού να μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Ναι. Έλα. Τι Έλα. Καλά. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλή σχολική χρονιά. Καλησπέρα, τα παγούρια μέσα τώρα που λέμε. Σαν κάτι αστείακια που λένε κάτι μπαρμπάδες στις γιορτές. Ναι, ναι. Τι ήθελα να σου πω, ήθελα να μοιραστώ μια εμπειρία μου μαζί σου. Μοιράσου, αγαπητέ. Να μοιραστούμε, θέλω να ανταλλάξουμε εμπειρίες. Οι εμπειρίες είναι για να μοιράζονται, πες. Λοιπόν, χθες το. Περίμενα να το πω, Οι εμπειρίες είναι για να μοιράζονται. Έτσι, πράγμα. Το είπα. Χθες το πρωί είχαμε το μνημόσυνο της γιαγιάς μου και πήγαμε στην εκκλησία όπως συνηθίζεται. Την πέθανες τη γιαγιά, την πέθανες. Άστα, άστα. Λοιπόν, εγώ είδα πράγματα, μπορεί να τα ξέρεις εσύ γιατί εσύ ξέρεις και πολλά, αλλά εγώ πρώτη φορά τα είδα και έπαθα σοκ. Εγώ τα ξέρω. Είχε πάρα πολλά παιδάκια, μικρά παιδάκια τώρα από ενός χρόνου μέχρι πέντε, ξέρω εγώ. Πού, στο νεκροταφείο? Όχι, στην οικιακή, στην ενορία, ας πούμε. Τι θες να μου πεις, στην εκκλησία δεν κολλάει, τι θες? Αυτό ήθελα να σου πω, ότι εγώ στην αρχή νόμιζα ότι έχουν βάφτιση, αλλά μετά κατάλαβα ότι πήγα να τα κοινωνήσω. είναι. Δεν είναι, δεν είναι. Στην εκκλησία σου λέω δεν κολλάει. Κολλάει στο σχολείο, κολλάει. Μετά το κατάλαβα όμως. Ναι, μέσα δηλαδή στο... αν πας ένα ψιλικατζίδικο που είναι μεγαλύτερο από μια σχολική αίθουσα, πέντε άτομα δεν βάζεις μέσα γιατί κολλάει. Στη σχολική αίθουσα που βάζεις τα παιδάκια που δεν προσέχουν κιόλας, εκεί δεν κολλάει. Γιατί είσαι κακοπροαίρετος, 25 άτομα είναι πιο ασφαλή από το να ήταν 5. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό, είναι λιγότεροι καθηγητές. Α, σωστό. Και δεν είναι ευθεία, είναι τέλος πάντων. Να πω αυτό που ήθελα να πω. Ήταν τώρα μέσα στην εκκλησία πάρα πολλοί κόσμος, μια κάτι ουρές που κάνανε για να κοινωνήσουν ο ένας πάνω στον άλλον, χωρίς μάσκες, χωρίς τίποτα, εννοείται και τα παιδάκια κοινωνούσανε. Ωραία. Και είπα να κάνω ένα πείραμα. Oh. Έγινε ρουφιάνος για μια φορά στη ζωή μου. Ήταν διπλό το πείραμα. Πρώτα απ' όλα να δω πώς νιώθουν οι ρουφιάνοι και δεύτερον να δω τι θα γίνει. Πώς ρουφιάνεψες, κουκουλίτσα, πού πήρες εωδή? Όχι, πήρα 100. Ah. Και του είπα στην εκκλησία έχει συνωστισμό ακραίο. Μου λέει θα ενημερώσουμε και κάθεσαι εκεί και περίμενα. Δεν ήρθε κανένας, αυτό ήταν. Είπε θα ενημερώσουμε, δεν είπε θα έρθουμε. Μπορεί να ενημέρωσε. Ναι, σωστό. Αλλά γινόταν ο κακός χαμός και δεν ήρθε κανείς. Δηλαδή μου στην εκκλησία δεν γίνεται να γίνει ο κακός χαμός, ο καλός χαμός γινόταν. Ακριβώς, ακριβώς. Και το δεύτερο που ήθελα να δω με το πείραμά μου ήταν πώς νιώθει ένας ρουφιάνος. Και? Ένιωσα καραφλός κοντός και γλίτσης. Και γλιώδης. Σωστά ένιωσες. Δεν μου λες πρώτα να θέλω κάτι, άλλη παράσταση θα κάνεις γιατί μία δεν μας έφανε. 26 Σεπτεμβρίου Θεσσαλονίκη. Στην άτροφο Θεσσαλονίκη. Πού είσαι, Αθήνα? Πού θέλεις να είμαι. Στο Κύτταρο, τότε του Νοέμβρη, στο Κύτταρο. Να σε ρωτήσω κάτι, θα πάθουμε ιστερία με αυτόν που μας έδωσε το μέλλον. Σεισμοί, καταποντισμοί, ιοί. Τι άλλο μας περιμένει? Φωτιές, πλημμύρες, λίγα λες. Κι άλλα. Έχει κι άλλα. Να μου λες, τελικά θα εξαφανιστεί με το χάρτη με αυτό τον καντέμινο ή όχι? Ιδανικά, να τελειώνει αυτό το μαρτύριο πια. Δεν αντέχεται, να τελειώνει. Δεν αντέχεται, παιδιά. Όντως, δεν έχει άδικο. Δεν αντέχεται. Συνεχίζετε, παιδιά, είσαστε καταπληκτικοί. Είσαστε το κελάιδευμα του ραδιοφώνου. Ο ένας κόβει, ο άλλος ράβει, δεν υπάρχει πιο ωραίο, πώς το λένε, δίδυμο. Μέχρι την προηγούμενη Δευτέρα, ναι. Εγώ δεν πίστευα στην ύπαρξη Θεού. Από τη Δευτέρα την προηγούμενη και μετά υπάρχει Θεός, σου λέει. Τι έγινε? Άκουσα το Θήμιο να μιλάει. Ο Θήμιος είναι ο Θεός? Ο Θήμιος, δεν θα λέμε ήλιος Θεός, θα λέμε Θήμιος Θεός. Την κατάντια αυτή να πω ότι δεν την είχα προβλέψει, την είχα. Δεν υπάρχει, φίλε, Θεός. Τέλος. Τέλος. Αυτό. Πολύ ευχαριστή εξέλιξη αυτή. Έλα, γεια. Είσαι Θεός. Θήμιος Θεός. Και δυστυχώς σε θέλω σαν το τέλος. Ναι. Βαρέθηκα, πώς το λέω. Βαρέθηκα πολύ. Κι εγώ. Οπότε λέω, ας το λήξουμε εδώ. Φτάνει ως εδώ. Εγώ ολοκλήρωσα τη σχέση μας. Νομίζω έχει κάνει τον κύκλο της τον πουλο. Ακούμε τις συμβουλές των ειδικών για την προστατευτική μάσκα. Η χρήση της ίσως θα καλύπτει κάποια χαρακτηριστικά μας. Θα σηματοδοτεί όμως το σοβαρό πρόσωπο της ευθύνης μας. Το σοβαρό πρόσωπο της ευθύνης μας. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Αυτό, το σοβαρό πρόσωπο της ευθύνης τους, αναδεικνύεται συνεχώς σε ό,τι κάνουν. Θα αποδειχθεί τώρα και από τις ειδήσεις που θα ακούσουμε από την ελληνική αστυνομία. Αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Συνεχίζεται ο καλπασμός της καλύτερης κυβέρνησης όλων των εποχών, σύμφωνα πάντα με έγκυρα δελτία ειδήσεων και δημοσκοπήσεις του Μεγάρου Μαξίμου. Ο λαοπρόβλητος ηγέτης μας, αποκαλούμενος πλέον και Μωυσής, απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του 98% των Ελλήνων. Το γεγονός εορτάστηκε σε beach bar των Χανίων, όπου βρέθηκε ο ηγέτης μας για ολιγοήμερες 40ήμερες διακοπές, ως μια ανάπαυλα από τις τρίμηνες θερινές του διακοπές. Εν τω μεταξύ, μπροστά σε θαύμα βρέθηκαν γονείς και μαθητές δημοτικού σχολείου της Καλλιθέας, όταν σήμερα το πρωί αντιλήφθηκαν ότι ένα παγουρίνο δεν περιείχε νερό αλλά κολόνια. Αμέσως κλήθηκε ιερέας, ο οποίος γνωμάτευσε ότι πρόκειται για μύρο του Αγίου Ευκαρπίου του Μυροβλήτη. Στο πρόχειρο παγκάρι που στήθηκε αμέσως συγκεντρώθηκαν χρήματα τα οποία θα δοθούν στους ιερείς της περιοχής ως αποζημίωση για τη χασούρα που είχαν στον καιρό της καραντίνας. βγούμε στα μπαλκόνια μας απόψε στις 9. Μας καλεί η υπέρκομψη σύζυγος του πρωθυπουργού μας για να χειροκροτήσουμε τους παίκτες του Big Brother, που εδώ και 15 μέρες δίνουν ένα μοναδικό αγώνα ζωής. Την αντίθεση του κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πρότεινε να χειροκροτήσουμε μόνο τους παίκτες του MasterChef όταν αυτό ξεκινήσει. Ενώ το Κινάλ πρότεινε να χειροκροτήσουμε τους παίκτες του GNTM ως κίνηση σοσιαλιστικής πανστρατιάς. Το cheerleading είναι το νέο θέμα που εισάγεται από αυτή τη χρονιά στις σχολικές αίθουσες, σύμφωνα με απόφαση της Νίκης Κεραμέως. Το γεγονός έχει προκαλέσει κύματα ενθουσιασμού σε νέες κορασίδες του τόπου μας, οι οποίες βρήκαν απασχόληση μέχρι να δεσμευτούν με τα ιερά δεσμά του γάμου. Σύμφωνα με την Υπουργό, σύντομα θα καθιερωθεί ως μάθημα και το εκκλησιαστικό cheerleading, το οποίο θα εκπαιδεύει τις νέες κορασίδες στο θρησκευτικό λίκνισμα των μυρών υπό το άκουσμα ψαλμοδιών στα προάβλια των εκκλησιών. Επιστολές της Μαγδαληνής φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πρόκειται για 7 επιστολές, τις οποίες έχει γράψει η ίδια στη γραφομηχανή της. Σε μία από αυτές, όπως αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος, προτείνεται η μεταφορά προσφύγων στη Γιάρο. Στην ίδια εκπομπή, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης παρουσίασε το εμβόλιο κατά του κορονοϊού με τίτλο «Τελοπών εντερικών βυζαντινών απορροφητικών στομαχικών φασιστικών». Καιρός. Συννεφιασμένος ο καιρός σήμερα, λες και όταν είχε ήλιο το χαρήκαμε. Άσε μας. Έτσι τα βλέπει τα πράγματα η ελληνική αστυνομία. Πάμε τώρα μέχρι τους Αγίους Θοδόρους, εδώ στην, κοντά στην Προσκόρινθο. Είναι καθαροί Έλληνες εκεί, τόσο καθαροί που αποφάσισαν να μην δεχτούν μεταναστόπουλα. Στο σχολείο ακούμε τους εκπροσώπους, τους άξιους εκπροσώπους, καθαροί Έλληνες πάντα, από το Σύλλογο Γονέων. Γεια σας. Είμαστε ο Σύλλογος Γονέων και Γεωτεμόνων του Γυμνασίου. Σήμερα κάναμε μια συγκέντρωση γονέων του Γυμνασίου για να ενημερώσουμε σχετικά με το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί ένταξης των παιδιών από τη δομή των προσφύγων στο σχολείο, στη σχολική μονάδα. Τους ενημερώσαμε ότι κινήσεις κάναμε όλο το καλοκαίρι, τις συζητήσεις με το Δήμο, τις συζητήσεις με τους συλλόγους και μία απόφαση η οποία θα ανακοινωθεί και θα καταλήξει με τις υπογραφές των γονέων. Σε περίπτωση ένταξης των παιδιών αυτών μέσα στη σχολική μονάδα, το σχολείο θα κλείσει. Άτυχα, άτυχα τα Ελληνόπουλα που έχουν τέτοιους γονείς. Και τυχερά τα προσφυγόπουλα και τα μεταναστόπουλα που αν τελικά υλοποιηθεί αυτή η απειλή των κάφρων εκεί δεν θα έρθουν σε επαφή με όλη αυτή την καφρίλα. Είδες που αγιάστηκα, ο αγιασμός μου έδωσε τη φώτιση και σε έπιασε με την πρώτη. Εσύ είσαι φωτισμένος τώρα. Είμαι πεφωτισμένος, όλα τα παιδάκια με τις μάσκες, εμείς με τις μάσκες, τα είδαμε, μας είδανε, μια χαρά, τέλεια. Το παγούρινο που έστειλε η Παγουρινέως, ναι. 250 ml, ούτε ένα κατούριμα δεν χωράει. Το παιδάκι δεν θα πηγαίνει τουαλέτα συχνά, άρα δεν θα πλύνει τα χεράκια του συχνά, άρα δεν μεταφέρουμε τον κορονοϊό, άρα τέλεια. Πολύ πανέξυπνο σύστημα κεραμένος, έτσι. Πολύ 250 ml. Ούτε και κατούριμα δεν είναι. Και αυτό δεν μπορεί να το ξαναγεμίσει. Θεωρητικά όχι, μα γι' αυτό το λόγο δεν τα έδωσε ρε Αποστόλη. Άμα θέλει μέσα το παιδί βάζει τσίπουρο. Εννοείται, δεν φαίνεται τίποτα. Από το σπίτι. Τσίπουρο από το σπίτι. Τσίπουρο, ουίσκι με τη μασκούλα δεν θα φαίνεται τίποτα. Και τέλο να είναι και θα ξέρει να πίνει το παιδάκι μια χαρά. Δεν φαίνεται τίποτα με τη μάσκα πλέον. Γιατί το 250 ml μέχρι να τελειώσει η δεύτερη ώρα τη γλώσσα το έχει πιει. Ενώ το τσίπουρο το πίνει σιγά σιγά μέχρι το 7 ώρο. Κοίτα, οφείλουμε να πούμε στο Υπουργείο ότι δεν έχει φροντίσει να φέρει καμιά οτζού για κάτι να τσιπάνε τα παιδιά. Ή θα με ρημνήσει και αυτό στα σχολικά γεύματα. Πώ δεν το σκέφτηκα. Αύριο έχετε μενδόνι λέρο, έτσι. Τι να την πω. Έχετε μενδόνι λέρο. Ναι, ο Κατρούγκαλος είχε βάλει ποσέ με αυτό το τέτοιο. Το πώς το λένε εδώ στο πέτο. Το αυγό, το ποσέ. Ναι, το ποσέ. Εδώ πέρα τι να βάλω, εγώ τι να φορέσω, πότε να την υποδεχτώ. Εγώ λέω τσίτσιδος, ξετσούτσουνος έξω. Μην μου το πάρει για αρχαιοελληνικό άγαλμα, ρε μάνα. Αυτό. Αλλά είσαι σαν πιο κοιλιά, ε. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Εντάξει, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, υπήρχαν και χοντρά αγάλματα. Θα αντιθώ τσολιάς, θα αντιθώ τσολιάς. Εκεί έχει σίγουρα επιτυχία. Ντύσου τσολιάς και δείξε το παγουρίνο σου. Επίσης, μια λογική εξήγηση. Στα 250 ml παγουρίνο, γιατί δεν βάζουμε μέσα λίγο αγιασμό. Εγώ θα έλεγα να είναι 200 ml το σωστό για να θυμίζει και τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Να έχει ένα συμβολισμό. Γιατί δεν πα τη Βουλή να τα λε. Αυτέ είναι απόψει σοφέ. Πρέπει να ακούγονται. Τώρα άσε με, τα ξέρω. Αλλά να σου πω, σε κανάλι δεν μου έχει πει, θα σε δούμε. Δεν μπορώ να πω. Κάτι ακούγεται. Ακού κάτι, ακού φωνέ. Σου έχει τρίψει, μαλάκα. Έλα, γεια. Ναι. Κούκλε. Έλα. Συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα για την παράσταση την Πέμπτη. Γιατί ήσουν εκεί? Δεν ήμουν εκεί, την είδα. Online. Ναι. Είμαι, μένω στη Μυδηλίνη βασικά και καταλαβαίνεις δεν μπορούσα να έρθω. Α, φλόρος. Μπορούσες, αλλά τέλος πάντων. Μπορούσα, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα εδώ πέρα που γίνονται που πρέπει να κάτσω εδώ κάτι αυτή τη στιγμή, τέλος πάντων. Συγχαρητήρια, όπως και να έχει. Ήταν 2,5 και παραπάνω από 2,5 ώρες με περιεχόμενο, γέλιο, σκέψη, μουσική, πάρα πολύ ωραία μουσική και κάποια κομμάτια αυτά που τα δικά σου πρέπει να τα κάνεις λίγο, δεν ξέρω, βιντεάκι κάπως να τα... Δίσκο, θα τα κυκλοφορήσω σε δίσκο, γιατί πουλάνε και πολλοί δίσκοι. Παίξε μπάλα, βινήλιο, δώσε πόνο, βέβαια. Βινήλιο, να γουστάρουμε. Λοιπόν, και θέλω να πω και ένα δεύτερο πράγμα. Την Παρασκευή είχαμε μια αντιφασιστική διαδήλωση εδώ στη Μυτιλίνη, λίγο πιο έξω. Και καθώς ξεκινήσαμε τέλος πάντων για τη διαδήλωση κάπου εκεί στις 7 η ώρα, λίγο πιο παραπέρα μας υποδεχτήκαν τα ΜΑΤ. Και όταν λέω μας υποδεχτήκαν. Μας υποδεχτήκαν, παιδί μου, είναι φιλόξενοι άνθρωποι, υποδοχή σου κάνανε, τι θες. Εντάξει, δεν περίμενα κάτι άλλο, αλλά δεν το περίμενα δηλαδή τόσο. Δηλαδή, ούτε καν να σταματήσουν τίποτα. Ήρθανε τρέχοντας, πετάγανε μολότοφ, πετάγανε κορτουλάμψεις, κροτίδες. Άρα σου κάνουν μια σωστή υποδοχή όπως κάνουν τα ΜΑΤ συνήθως. Ναι, ακριβώς. Δεν σου κάνουν κάτι άλλο, κάτι περισσότερο. Όπως έχει μάθει ο Χρυσοχουντίδης, να πούμε, όπως έχει μάθει. Αλλά το ναι, παιδί μου, δεν υπήρξε μια μπατσοκρατία ισχυρότερη από άλλες φορές. Τα συνηθισμένα καθημερινότητες. Ναι, τα κλασικά τα συνηθισμένα. Εντάξει. Απλά πήρανε παιδιά μέσα, τα συλλάβαν, κάτσου κάναν προσαγωγές, πάλι καλά μετά τα αφήσανε. Τα ταλαιπωρήσανε βέβαια, αλλά τέλος πάντων χτυπήσανε κόσμο, αλλά δεν θα τους περάσει. Ειλικρινά, εγώ το λέω ειλικρινά. Ο κόσμος εδώ πέρα, όποιος τουλάχιστον σκέφτεται, θα βγαίνει κάθε φορά που θα υπάρχει διαδήλωση, θα βγαίνει έξω και θα διαδηλώνει. Δεν υπάρχει θέμα γι' αυτό. Και μπάτσε στη γνωστή υποδοχή, ξέρεις. Το θέμα είναι να μασίσεις με τους μπάτσους. Και με τους ρουφιάνους, αδερφέ, γιατί υπάρχουν και ρουφιάνοι. Υπάρχουν και πάρα πολλά φασισταριά εδώ πέρα. Και με τους ρουφιάνους, σωστό. Λοιπόν, φυλάκια, τα λέμε. Λάγια. Ακούμε τις συμβουλές των ειδικών για την προστατευτική μάσκα. Η χρήση της ίσως θα καλύπτει κάποια χαρακτηριστικά μας. Θα σηματοδοτεί όμως το σοβαρό πρόσωπο της ευθύνης μας. Το σοβαρό πρόσωπο της ευθύνης μας. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Αν κάτι σηματοδοτείτε, είναι αυτό ακριβώς. Το σοβαρό πρόσωπο της ευθύνης. Ένα τέτοιο πρόσωπο έδειξε ένας γονέας στην Κρήτη, που εκεί στην Κρήτη ξέρουμε όλοι πώς λύνουν τις διαφορές τους, που πλάκωσε τον καθηγητή στο ξύλο. Τι λέω, θα μην ζαπώρουμε τα βιβλία, όμορφα, χωρίς πασαρίς τίποτα, δεν θέλουμε να βάλουμε μάσκα, σας έχουμε ενημερώσει προσωπικά. Περιμένω έξω στην πόρτα να έρθει η σειρά των παιδιών μου. Πάω να μπει ο γιος μου μέσα εκεί που είναι τα άλλα παιδάκια με τις μάσκες που μπορούσαν. Και τον αρπάει ο καθηγητής και του λέει πάει μάσκα. Και λέει το παιδί μου, εγώ δεν φοράω μάσκα, δεν θέλω μάσκα. Και τον πιάνει το παιδί μου από το χέρι και το επιβάλλει να βάλει τη μάσκα. Τρώμαξε το παιδί μου και φοβήθηκε. Μου λέει δεν θέλω να πάω σχολείο. Φοβήθηκε το παιδί μου και τα κλαμμένα και του παίξε να πω δουλειά. Λέει στο τέλος, επειδή τα λέει γρήγορα, είδα το παιδί μου κλαμμένο και του παίξα μια κουτουλιά. Έτσι λοιπόν, στο νοσοκομείο ο καθηγητής, έτσι λύθηκε, διεκπεραιώθηκε με κάποιο τρόπο το θέμα στην Κρήτη, το συγκεκριμένο θέμα. Χθες βράδυ ο Νίκος Χατζηνικολάου στην εκπομπή του είχε την Χαρούλα Αλεξίου, η οποία όπως ξέρουμε έχει ανακοινώσει εδώ και κάποιο καιρό, κάποιους μήνες, ότι σταματάει το τραγούδι, γιατί νιώθει ότι η φωνή της δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που η ίδια θα ήθελε. Βεβαίως τοποθετήθηκε γι' αυτό, μίλησε, έδωσε μια απάντηση. Εμείς θα σταθούμε σε μια άλλη απάντηση που περιγράφει η ίδια η Χαρούλα Αλεξίου, πότε ένιωσε ότι τελικά ανήκει στο ελληνικό τραγούδι. Εσύ πότε κατάλαβες για πρώτη φορά ότι αυτός είναι ο δρόμος σου, ότι ο δρόμος σου θα είναι το τραγούδι, πότε το ένιωσες για πρώτη φορά? Όταν τραγούδισα την Οδό Αριστοτέλους. Ενώ είχες ήδη κάνει διαδρομή. Είχα τραγουδήσει στη Μικρά Ασία, στο Καλημέρα Ήλιε. Και παρόλα αυτά δεν ήσουν σίγουρη. Δεν ήμουν σίγουρη ότι θα συνεχίσω. Στην Οδό Αριστοτέλους πια είπα, που είχαν περάσει και 3 χρόνια περίπου, είπα ότι ναι, τελικά εδώ με βλέπω. Σάββατο και απόβραδο και άσε τη λύνη στην Αριστοτέλους που γερνάς. Έβγαζα απ' τις τσέπες μου φουλούδες μανταρίνι σου ρίχνα στα μάτια να πονάς. Ήταν αρχηγός ή αργυρός και φωτιές ανάβανε στους απάνω δρόμους, τα Ιγιάννη θα ήταν θάρρο. Καλά έκανε και συνέχισε το τραγούδι από αυτή τη συνερμηνία. Μόνο εκεί και αυτό θα μπορούσε να κάνει και έχουμε ωφεληθεί όλοι έτσι κι αλλιώς όλα αυτά τα χρόνια. Ο Γιάννης Πανός έχει γράψει τη μουσική, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους, με την Αργυρό που ήταν αρχηγός και τότε που παίζαν κλέφτες και αστυνόμους και στο νου τους δεν είχαν καθόλου θα φοράνε μάσκες ή μπορεί να τους φορούσαν τότε για να παίξουν απλά τους κλέφτες και τους αστυνόμους. Κάπως έτσι και με αυτά τελειώσαμε. Σιγά σιγά το τραγούδι μας πάει στο τρίτο μέρος του λαού. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ήταν ένα πράσινο, πράσινο φεγγάρι να σου μαχαιρώνει την καρδιά. Παίζαν οι μικρότεροι κλέφτες και αστυνόμους κι ήταν αρχηγός ή αργυρό και φωτιές ανάβανε στους απάνω δρόμους, τα Ιγιάννη θα ήτανε θάρρο. Σάββατο κι απόβραδο θέασε τη λίμνη στην Αριστοτέλους που γερνάς. Έβγαζα απ' τις τσέπες μου φλουδές μανταρίνι, σου ρίχνα στα μάτια να πονάς. Τώρα που τα στριπτιζάδικα άκουσα ανοίγουν από τις 6 μέχρι 9 το απόγευμα, δουλεύει σε κάνα στριπτιζάδικο? Γιατί τόσο ανώμαλος που είσαι εσύ μπορεί να έχεις πάει εκεί αμυστή? Εγώ να δουλεύω στο στριπτιζάδικο? Εγώ αγάπη μου λυκιά έχω το στριπτιζάδικο. Ναι, να δουλεύεις, να κάνεις στριπτίζ. Εσύ να ικανοποιήσει αυτή την ανομαλία σου. Στριπτίζ σε γυναίκες. Αυτό γιατί είναι ανομαλία? Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι ανομαλία να ξεβρακώνεσαι. Ανομαλία δεν είναι, εντάξει. Άλλοι το ψηφίζουν αυτό. Λέγεται. Κύριε Βενιέρη, πήρατε μετάθεση στα Σαχνά? Ναι, τι να κάνω κι εγώ, τα ξέρεις κι εσύ, δασκάλα είσαι. Δεν έχουμε πουθενά να ηρεμήσουμε. Από την Καλυθέα στα Ψαχνά. Ναι, είναι πολύ μακριά. Εκτός κι αν θέλατε να πάτε στην Εύβοια, στον τόπο καταγωγής. Ήθελα να πάω στην Εύβοια. Η αλήθεια είναι, ήθελα να πάω στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί της χώρας. Ελάτε κι από εδώ, ελάτε κι από εδώ. Πού μωρή, έχετε μεγάλο νησί, δεν νομίζω. Όχι σαν την Εύβοια. Αλλά είμαστε το πέμπτο σε έκταση νησί. Άι, μωρή, εγώ το έχω μεγαλύτερο. Καλέ, ναι, το έχεις μεγαλύτερο. Εμείς Παγουρίνο δεν πήραμε. Ωραία, μωρή, τι θέλετε να σας δώσουμε? Να σας δώσουμε ένα λάστιχο νερό να πίνουν τα παιδιά? Όχι, λάστιχο δεν κάνει. Άνοιξε τη βάνα της πυροσβεστικής που βγάζει με πίεση. Δεν προλαβαίνουν να μείνουν τα μικρόβια πάνω. Όχι, το λέω, επειδή ο Θήμιος είπε ότι πήγανε σε όλα τα σχολεία τα Παγουρίνο. Λοιπόν, μήπως είχες το κουράγιο χθες στη συνέντευξη του Κούλη να μετρήσεις πόσα ψέματα είπε? Όχι, καλά, άλλη δουλειά δεν κάνω. Να μετρήσω πόσες αλήθειες που είναι λιγότερες. Μπράβο, ναι, αυτό ήταν πιο βολικό. Καταρχάς, μιλούσε σαν να έχει τελειώσει η πανδημία. Αντιμετωπίσαμε την πανδημία. Λες και δεν είμαστε τώρα σε ένα χειρότερο κύμα από αυτό της άνοιξης. Ναι, ναι, ότι έχει αντιμετωπιστεί τάχα. Ναι, και ότι έχουμε τελειώσει σε παρελθόντα χρόνο. Λοιπόν, επίσης είπε ότι η Ελλάδα, ένα ψέμα 38, είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δίνει δωρεάν μάσκες στους μαθητές. Η Ιταλία θα δίνει 11 εκατομμύρια χειρουργικές μάσκες στους μαθητές της την εβδομάδα. Α, εμείς με τις ίδιες θα την βγάλουμε. Οι δικές μας είναι πολλαπλών χρήσεων. Πλένει, σιδερώνει, φυλάκια. Ναι, ναι, αυτό. Ναι. Στην Ιταλία ωραία. Θα δίνουν την εβδομάδα 11 εκατομμύρια μάσκες. Ίδιο πληθυσμό έχουμε με την Ιταλία, ίδια κρούσματα. Άι, παράδα μας. Όχι, αναλογικά όμως. Τι έκανε η ελληνική κυβέρνηση για να διασφαλίσει? Ρε που θες και αναλογίες. Να πας στην Ιταλία, μωρή. Θα πάω, μωρή. Μωρέ. Επίσης είπε πραγματικά και πράγματι. Κάποιος του το επισήμανε και το διόρθωσε. Εδώ είπε ιστερία. Αντί για ιστορία. Της γενιάς που καλείται σήμερα να γράψει τη δική της ιστερία. κάνω μια παράσταση που λέγεται Με τις μέλισσες με τους λύκους. Είναι η αγόρα του Ανάση Καμπαγιάννη, τη δίκη της Χρυσής Αυγής, του δικηγόρου της πολιτικής αγωγής. Ανεβαίνει στο Τριανόν 19, 20, 21 και 22. Και θα θέλαμε, επειδή είστε μια εκπομπή που έχετε πάρει πολύ σαφή θέση στο ζήτημα της Χρυσής Αυγής και με τις δικηγόρες που έχετε φέρει κτλ., θα θέλαμε πολύ να μας παίξετε. Τι λες? Να σας παίξουμε, τι εννοείς να σας παίξουμε? Είχα στείλει και στο site σελίδα στο δελτίο τύπου μας. Αν δεν ξέρω, τι θέλετε. Λέω κάτι εγώ, λέω μια μαλακία, ρε παιδί μου, κάτι που δεν στέκει. Το οποίο θεωρείς εσύ ότι είναι μαλακία. Αλλά το αναπαράγουν κάποιοι άλλοι. Αναπαράγεται. Και τελικά σου γυρνάει σε σένα πάλι που το έχει πει και είναι σωστό. Θέλω να πω ότι λένε κάτι μια μαλακία, α πούμε, οι παπάδες, την ακούνε όλοι. Ενώ το σωστό που λένε οι επιστήμονες δεν τα ακούνε. Ακούνε τους παπάδες. Και το ψέμα γίνεται αλήθεια. Δεν ξέρω αν είδε χθες τη συνέντευξη τύπου του Μωυσή. Βέβαια είδε, δεν θα δω Μωυσή. Έχει live Μωυσή στο κανάλι και το χάσουμε. Είναι πάντως Μωυσή και ναι, γιατί κατάφερε. Όσα χρόνια σου λέγανε παλιά, βούτυρο ή κανόνια. Τώρα αυτό σου λέει και βούτυρο και κανόνια. Δεν σου λέει ότι θα είσαι εσύ το βούτυρο. Αλλά δεν πειράζει, το καταφέρει. Ούτε σου λέει ότι θα φας το κανόνι στον κόλο. Δεν το λέω ούτε αυτό. Πάντως κακά τα ψέματα τώρα, εντάξει, κοροϊδεύουμε, αλλά την εθνική οικονομία την έζουσε με αυτά τα μέτρα που κάνει. Ναι, ναι. Γι' αυτό βγαίνει και θα συνεχίσει να βγαίνει, επειδή είναι σωτήρας και μεσίας. Τι ζωή τραβάς. Κοίταξε, τώρα εντάξει, ας βάλω ένα στοίχημα εγώ δημοσίως εδώ πέρα με όποιον γουστάρει, επειδή αυτοί σου πει αυτοί αναστέλνει και νεκρούς. Θα μας βάλουν σε λίγο και στους δρόμους. Αν βγάλουν αυτοί 22 με εκλογές οι ενδιάμεσες χώροι, να μου τρυπήσει τη μύτη, ρε φίλε. Τι αν βγάλουν, τι αν βγάλουνε. 22 και το βγάζουν. Είναι τόσο μαλακές, ακριβώς επειδή τα έχουν όλα δικά τους, τα έχουμε ξαναπεί, δεν μπορούν να κρυφτούν μετά, ρε παιδί μου. Είναι τόσο όλα δικά τους που ξεχνιούνται, καταλαβες. Νομίζω έχουν το know-how πια. Ξέρουν να κρύβονται. Και τη λαμογιά και όλα. Δεν θα δεις Χριστοφοράκους, ας πούμε, πια. Θα τα έχουν πάρει με άλλο τρόπο.